Вы слухаете передачу «Життю з літературою». При мікрафоні Алесь Аркуш. Аўтар кнігі «Рыцары і долі ды гародні», прафесар гісторыі і сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесь Краўцэвіч сустрэўся з жыхарамі горада на Днёмным і распавёў пра тыя адметнасці складанага шляху беларускага этнаса, якія не дазволілі стварыць нацыянальны культурніцкі міт краіны і перашкодзілі зрэалізаваць ідэю аднаўлення гістарычнай спадчыны. Беларусь не была б без вялікага княства літоўскага, я лічу. Мы знаходзімся ў гародні, і людзей цікавіць найперш блізкая гісторыя, гісторыя свайго места, сваёй вёскі, свайго рода. Гэтыя рэчы ўсе взаемазвязаныя. Я лічу, што ўвогуле канцэпцыя гістарычнай адукацыі ў Беларусі павінна пачынацца з краязнаўства. У любыя падручнікі, у любыя курсы гісторыі павінны быць уведзены частка курса менавіта мясцовая гісторыя, яна найбольш прываблівае людзей. Зараз людзі мала чым цікавяцца ўвогуле. Сёння зараз эпоха масавай культуры, а вось менавіта інфармацыя пра сваю радзімую мясціну, пра яе гісторыю, можа быць тым, што людзей яшчэ прываблівае. На ваш погляд, чаму такая канцэпцыя вывучэння гісторыі склалася ў Беларусі на сённяшні дзень? Гэта звычайная каланіяльная канцэпцыя. Каб народ падпарадкаваць, трэба яму ўпаяць гісторыю, якую патрэбна. Вот прыклад французскі. У часы французскай імперіі, нават яшчэ ў 20-м стагоддзі, яшчэ калі, напрыклад, Сенегал быў французскай калоніяй, то ў школах Сенегала чорныя дзеці вучылі продкі нашыя галы. То есть на іх вучылі на французаў, так і нас вучылі вучыць на расейцаў. Пазбавілі гістарычнай памяці народ. Мы маем то, што мы маем. Зазначае гарадзенскі гісторык Андрэй Вашкевіч. Гэта як з прыгонным правам, напрыклад. З аднаго боку, прыгоннае права на нас паўплывала вельмі адмоўна, так? Таму што выходзіць, што сённяшняе наша грамадства гэта ж такі злепак грамадства эпохі прыгоннага права, таму што адмінілі яго зусім нядаўна, і все наше уяўленне пра ўладу, скажам так, злую, але моцную, пра блат, там, пра чынавенства, ну, шмат у чым ідзе каранямі вот з этой вот эпохі такой патрыархальнай. А з іншага боку, калі б, напрыклад, прыгоннае права адмінілі гадоў за 50 до 1861 года, магчыма, за гэты час жыхарства цяперашняй Беларусі сучаснай паспела бы эвалюцыянаваць з аднаго боку бок расійскай свядомасці, у другого боку бок польскай свядомасці, не проста растварыцца. Таму як бы занадта далёкі час, каб разважаць назначна. Людзей захапіла, аднак, канцэпцыя агульная, дзяржаўная і Беларусі Вялікага княства Літоўскага. Я думаю, што все ахвотныя шмат што прачытаюць менавіта пра гародні ў кніжцы. Гледзячы на тое, што пытанні не ўзнікалі па гародні, будзем спадзявацца, што ўсе вашу кніжку прачыталі. Ну, не ўпэўнены, што ўсе прачыталі. Па-першае, яна не такая танная, та кніжка. Па-другое, зараз час такі, што кніжкі ніхто не чытае. Адзінае спадзяванне, што гэту кніжку многія прагатаюць, таму што ілюстрацыі там шмат цікавых. У гэтым заключаецца прыём, каб змусіць узяць кніжку ў рукі. Там змешчаны выдатныя ілюстрацыі выдатнага мастака Павла Татарнікова.